lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, och jag hoppas att ni alla har vaknat. Om ni inte har vaknat så är det ju väldigt konstigt att ni skulle kunna höra det jag säger nu. Det blir lite geografisk gäst med Henrik Krusvall efter klockan 10 i dagens program. Nu börjar vi med någonting som egentligen är i fel ända. The End. Rock gives you the best rock music. Yeah. stora, riktigt stora hits från plattan Stay Hungry som kom 1984. Twisted Sister var detta med We're Not Gonna Take It. Också en av två väldigt kända videos med detta band där det i stort sett är samma tema. Arg pappa som skriker What do you wanna do with your life? Och så är det I wanna rock och We're Not Gonna Take It. Det är ungefär samma upplägg i videon faktiskt. Och det är också de här två låtarna som är de två allra största hitsen. Mainstream hitsen får man säga av och med Twisted Sister. Sen finns det andra låtar som är liksom minst lika uppskattade av hardcore-fansen naturligtvis. Vi hörde också Grand Funk Railroad med fina, fina The End. Shroud over all we have known.

Yes indeed, Flesh and Blood heter plattan som kom 1990. Låten heter Unskinny Bop. Vilka var det som gjorde den då? Jo, det var Poison naturligtvis. Det är Poison. Det här är Poison, men det var Poison då, 1990. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program som sker, händer här i Pirate Rock-kanalen. Själv heter jag Jonas Slättung och vill berätta för dig lite grann om nästa låt vi ska lyssna på. Det är en fin bit som heter Night by Night av och med ett amerikanskt gäng även det. 1974 så släppte de en platta som heter Pretzel Logic som inte brukar hamna så värst högt när den här gruppens skivor rankas. Men som jag av personliga anledningar tycker är väldigt fin, därför att det här var en av de första plattorna jag hade med den här gruppen. Jag pratar naturligtvis om inga mindre än Steely Dan. Rock music. My mind. Arctic Fire heter låten. Fräsigt namn. Raw heter bandet och skivan som kom 2002, varifrån låten hämtades heter From One. Nu lite Black Sabbath Glory Ride. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! To blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I'm not gonna. lite sent. Så kan det vara. Nirvana var det med Lithium du hörde. Innan det var det Black Sabbath med Glory Ride. En slags alternativ studioversion där. Reklamen kommer om en liten stund. Efter den så kommer vår geografiska gäst Henrik Krusvall hit till studion och förgyller vår tillvaro denna lördag morgon. Fram tills reklamen tänkte jag att vi skulle lyssna på Hanoi Rocks, förstår ni. En låt som heter Don't You Ever Leave Me. Så stannar ni kvar så får ni lite gött. The nights are wearing me down, and it's hard getting through the day, 'cause I need you right now, and right now you're so far away. I guess that I should have known that I'd end up this way, but I swear I'll come home, and then nothing will drag me away. Don't you ever leave me, babe. Myself just to walk through the day, when all I really wanted to do was curl up in the corner and cry. Nothing had any meaning, I just think, let's give it another day and see if anything happens. Then you came along, like my own ray of sunshine, and made me feel warm, safe, and alive again. Ännu en liten förbättring av vardagen från Bosch. Vi på Bosch tycker att elförbrukningen måste minska och att smart ingenjörskap borde bidra till det när man diskar. Givetvis utan att kompromissa med resultatet. Vi tänkte och testade och upptäckte att mineralet zeolit gör att elförbrukningen minskade rejält. Och att det dessutom gör disken torr gör ju inte saken sämre. Rätt så finurligt, rätt så borschigt. Bosch, invented for life.

Vår erfarenhet vet vad som passar ditt boende. Elitfönster har ett stort sortiment att välja på. Besök elitfönster.se för att hitta din närmaste återförsäljare. Elitfönster, hela Sveriges fönster. Välkommen till Däckteam! Nya däck. Oh. Här, rätt däck. Och där, snyggt. Ha. Ja, där satt den. Easy peasy. Kör säkert i vinter med testvinnande grepp från Continental. För säkerhets skull. Däckteam, vet vilka däck du behöver. And now back to music on Pirate Rock. What's up, baby? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. In the End heter låten. Du lyssnar på Hell Morgon och jag heter Jonas Slättung. Med mig in i studion, eller in i studion ska jag säga, har nu Henrik Krus välkommit, detta programs Tack. Geografiska gäst. Just det, precis. Och du är den geografiska gästen därför att du till vardags är programledare för Landet Runt i Sveriges Television. Just det, precis. Men här gör du lite lite andra saker. Här gör jag lite andra saker. Ja. Förra veckan, men med samma frenesi, ska vi säga. Det kan vi utgå från. Ja. Så är det. Förra veckan fick du en läxa. Ja. Du skulle ta fram hårdrocksband. Du gjorde ju den underbara gärningen förra veckan att du plockade fram obskyra, eller mer eller mindre obskyra band från Island och Grönland och även på slutet en liten tart av indisk hårdrock där. Ja, lite indiskt fick vi med. Men visst var det väl så att vi hade lite hårdrock från Nepal också. Nej, just det, Nepal var med också. Förlåt så att, vi har betat av nu Island, Grönland, Nepal. Indien var vi inte riktigt klara med, tycker jag. Nej. Utan där har vi en hel del godis som vi skulle kunna då gå igenom. Är vill du med du nu? Göra det med en gång eller ska vi... Jag kan ge en liten teaser bara. Ja, gör det. Vi gör så här, vänta lite. Vi gör så och så kan ni få gissa vilket band det här är. Inte alldeles enkelt. Det låter som ett random hårdrocksband. Jag ska för helt jävla omöjligt. Ja, fullständigt. För att inte känna er helt ensamma så var det första gången som jag hörde den där låten också. Jag har aldrig hört det här bandet innan. Men jag vet, för jag har det framför mig, jag vet vad de heter. Okay. Men det tänker jag inte berätta ännu, utan vi gör det efter. Vad ska du... Jag ska spela Nickelback nu faktiskt. Ja, vi kör lite Nickelback och så kommer... nu håller jag på att försäga mig. Ja. Jag kan säga vad de heter. Nej. Spännande. Är det från Indien eller vad är det? Ja. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind. And try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. If today was your last day. Against the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's no second try. So live like I'm never living twice. Don't take the free ride in your. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And would you call those friends you never seen? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? Forgive your enemies. Day. En låt som du hör, precis som många andra låtar faktiskt, i kanalen Pirate Rock. Programmet heter Hellmorgon. Gästen i studion är Henrik Krusvall. Precis, än så länge höll jag på att säga att vi spelar Nickelback och den typen av musik. Ja. Jag har en liten känsla av att det snart kommer att bli mer indiskt och hårdrock från andra delar av världen. Ja, absolut. För det är lite det du gör, nu har vi kommit fram till. Vi kommer fram till det liksom lite grann på volley här, att vad vi ska ha dig till. Ja, exakt. Och det är att leta upp lite obskyra delar av världen och kolla hur hårdrocken ser ut där. Det är ju väldigt roligt att ha fått en uppgift. Alltså, ja. Det finns ingenting som är så ödsligt som att gå runt och inte veta varför. Nej, man finns till. Nu vet vi. Sväva omkring som en osalig ande. Exakt. Mm. Jag spelade en liten snutt här förut. Ska vi lyssna bara lite kort på det introt? Eller vi det orkar vi inte, utan vi fortsätter där vi var. Ja, nej, vänta. Ja, men kör. Ja. Rytmiskt och inte alls dumt. Det här var melodin Who Will Kill The Emperor? The Emperor. Okay. Med bandet 1833 AD. Och som är från? De är inte bara från Indien, utan jag kan till och med ge det här. De är från New Delhi. Oj! Fräsigt. Ja, lite fräsigt. Mm. Det känns som att man, det känns som att vi är ute på en resa hela jorden runt här. Precis, nu. Precis, det är jorden runt på 80 dagar. Ja, 80 akkord. Exakt, 1833 AD, black metal. Du vill ha lite fler band, antar jag? Jag vill jättegärna ha fler band. Du får säga stopp, för att jag har ett, ja, kan det vara, 70? Mm. Abaddon, det var men, där du hade lite synpunkter. Ja, men jag undrar, jag ska inte säga att jag har helt rätt på detta, men jag vet ju att en av Venom-medlemmarna hette Abaddon. Så att, men det behöver inte betyda att det inte är rätt för det. Det kan vara också faktiskt så att man tar, alltså om man har en stor idol, det kanske är ett gäng grabbar i, ska vi se var de kommer ifrån, Bangalore. Mm, då är det kanske de. Karnataka. Nej, men säg så här, ni är fem stycken små, det är säkert band. Det kan vara killar och tjejer, det kan vara tjejer också, som råkar ha då den här karn Abaddon. Som hjälte. Mm. Då är det ju inte så himla långsökt att tänka sig att man döper bandet. Nej, absolut inte. Det måste ju finnas andra band som har döpt sig efter så att säga sin hjälte. Precis. Kommer du på någon? Ja, jag för mig att Deep Purple, var inte han högstadielärare? Jag för mig att han hette Deep Purple i efternamn. Ja, så var det naturligtvis. Det stämmer. Så måste det varit. Yeah. Låt mig bara nämna då också Acrid Semblance. Helix har ju för övrigt döpt sig efter det och attraktionen på Liseberg. Mm, precis, det är inte så många som vet. Nej. Men det kan vara så att man har något som man ser upp till. Absolut. Abandoned Agony, I Am Pyrian. Jag försöker hitta något mer indiskt namn här också, men det var värst. Det var mycket engelska. Alien Gods, Amidst the Chaos, Amorphia. Ganska väntade namn för att vara i metall. Men har vi något musikexempel på någonting? För det ska jag leta efter något. Ja, det skulle du kunna göra. Eller så går vi helt enkelt vid Atmosphere. Ja, det är ju också en. Ja, roligt. Liseberg har varit inne på många här. Atmosphere finns det alltså ett band från Mumbai. Vad fräckt. Ja, det är helt magiskt. Ska du kolla om du hittar något Atmosphere? Ja, men det hittar jag här. Är det, men ja, de ser ju lite. Kan det här vara de då? Nej, det låter inte som hårdrock, tycker inte jag. Vänta lite. Death Groove Metal. Nej, det här är inte dem. Det här nej, det kan är inte vara. Annat. Det finns ytterligare ett band. Men Atmosfär såklart, med Fear såklart. Ja, just det. Precis. Det där har vi dem, har vi dem. Okay. Nu ska vi se här. Men är det här, fan, det ser inte heller ut som metal, tycker jag inte. Mm-hmm. Men vad säger jag? Är det de här då, kanske? Vi provar. Mm. Kommer något? Intro. Jo. Var de här från Mumbai? Atmosphere. Det här är alltså då, vad heter den här melodin? Den här melodin heter From the Depths. From the Depths med Atmosphere från Mumbai. Riktigt intressant. Jag tror vi är färdiga med Indien där. Ja, då kör vi går vidare. Ni som tycker att det var tråkigt, det finns väl ytterligare, det måste vara minst 300 länder som vi kan jobba oss igenom här. Vi kör ett nytt land om en liten stund, tycker jag. Ska vi säga att landet börjar på B? Nu sa du det i och för sig. Ja, det sa jag, men det var ju dumt. Och B är bra bokstav i sig. Ja, det är det. Kommer tidigt i alfabetet. Ja, absolut. Här kommer det här Lisebergsbandet. We'll be right back. gonna stop us, gonna kick them out of bed. And nobody rides for free, this is what I said, make them dance. Make them swear. Bandet som döpte sig efter en Lisebergs-attraktion, Helix, Make 'em Dance, hörde vi här ifrån en skiva som kom för 3 år sedan faktiskt, 2016. Så de finns fortfarande och är i högsta grad aktiva. Rock It Science heter den här plattan. Mm. Har du följt med i Helix utveckling, Henrik? Nej, inte annat än att jag åkte den för precis några veckor sedan här. Så att, det var, men då har du ändå varit med, tycker jag, ganska bra. För att, eller du pratar inte om den kanske? Nej, jag pratar om bandet egentligen. Det men vi vet nu i alla fall är att Helix har fått sällskap då av Atmosphere, ett indiskt hårdrocksband. Så att, och det är väldigt roligt den här trenden vi kan se, att många internationella band från väldigt långt, långt bort sneglar just på Liseberg och Lilla Göteborg och när de ska ta sig. Ja, jag är ganska säker på att det finns något hårdrocksband säkert som heter Balder. Ja, det tror jag också. Däremot, killgissar jag i sig bara, men jag tror det. Farfars bilar har jag inte hittat. Nej, och vi googlar ändå ganska hårt. Absolut. På det. Absolut. Ja, Nyckelpigan och Cirkusexpressen har inte heller hittat. Nej. Det var ju till och med så att vi funderade på att starta ett band som heter Farfars bilar bara för att, så att säga, uppnå, vilket vi gjorde, men nu har vi upplöst igen. Vi la ner det ganska snabbt. Vi la ner det ganska snabbt, vi var oense om riktningen. Ja, gaget och lite sånt. Mm. Du, det fanns ju en fråga här också. Alldeles strax så tänkte jag skulle be dig fundera på det nu. Mm. Nämligen, finns det något land i världen som du tror absolut inte har några metallband? Vad skulle det kunna vara? Du behöver inte säga nu. Utan under tiden så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på Brunei. Okay. Som ju inte är känt bland hårdrockare som liksom en stor leverantör. Men jajamän, oerhört många. Finns det? Ja, hur många som helst. Vi har bland annat Anarni. Anarni. Asmael. Oj. Beyond Fiction. Jesus. Demon. Eller Damon. Och Dark Lord. Och när det gäller Dark Lord så tänkte jag faktiskt jag kunde spela ett litet exempel. Ja. Det är alltid roligt när man går in på en sån här musiktjänst då. Ja. Kan få säga att det var Spotify. Mm. Och när det står att de har, det är en sån här liten, du vet, pil som har riktat munnen mot 1000, så vet man att de har mycket, mycket färre. Alltså, de måste har få inte kommit upp i 1000. Nej, de måste, de måste få lyssningar så att de bryr sig inte ens om att skriva hur många det är. I alla fall, The Black Gate med Dark Lord. Oj. Här var det nedstämt. Ja, så kommer det en sångare som man lider av smärta. Men på det sätt. Var hårt och tungt och nedsänt. Jättetungt, och brutalt. Då är det alltså Death Black Metal från Tutong, som då är en del av Brunei. Fräsigt. Ja, det var lite coolt. Grotesk har vi också. Det är ju annars namnet på gammal, det hette ju At the Gates innan de hette, eller om det var samma medlemmar, exakt vet jag inte. Men. Ja, men här finns det massa band som hade kunnat komma från var som helst. Narsarak. Jag tog faktiskt fram ytterligare ett exempel. Hinner jag spela kör, det? Kör. Du börjar låta lite hetsig. Nej. Det här är ju ingenting. Det här är grejer som får ta tid. Vi tar lugnt. Luktuju. Sluta med H. Okay. Är då ett band från också Brunei. Vi ska, nej, vad är detta nu då? Du kan prata om något annat. Okay. Nej, det behöver du inte. För nu kommer de nämligen. Luktuju. Och låten heter Kembara Avaran Sang. Explicit innehåll. Oh, snyggt intro. Verkligen. Tråkigt, vi måste spola fram en bit. Nej, vad just... Ja. Nu. Ja. Ja. Ja. Jag är inte helt säker på att Luktujo... Lät som lite Maiden tyckte jag faktiskt. Ja, fick lite vibbar av det. Möjligen att Luktujo inte hade tillgång till en riktig studio. Ja. Ljudkvaliteten var lite halvknepig. Ja, ja. Fantastiskt. Men det här, är ju, det här leder oss in på en jävligt trevlig diskussion tycker jag. Mm. Nämligen den att... Måste alla spela musik? Måste alla hålla på med musik, verkligen? Är det verkligen nödvändigt? Ja. Borde inte vissa ha blivit stoppade i god tid? Nej, nej, det vad jag egentligen skulle säga var att det här med att faktum att den här musikstilen, hårdrock och metal, att det faktiskt är någonting som finns över hela jäkla planeten. Ja. Är ju jävligt häftigt. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag blir mer och mer ödmjuk på riktigt. Mm. Alltså när jag då tittar igenom de här banden. Och sen att man förenas ju snarare då i vilken subgenre inom man, om man har valt här då melodisk black snedstreck death metal. Mm. Då har man ju uppenbarligen, alltså då är det kanske inte Brunei som är en sammanhang, utan då har man mer av liksom utbyte av ett norskt fjordrocksband. Precis. Eller? Japp, så är det. Ja, det tror jag också. Och man har förmodligen sjukt välutvecklade nätverk. Men man ska inte heller glömma att i många, eller i flera av de här länderna så är faktiskt den här musiken fortfarande eller förbjuden. Mm. Det är alltså förbjudet att vara med och spela hårdrock eller lyssna på metal. Och när det gäller vissa av de här som jag nu inte ens har spelat upp så håller jag med om att det bör vara förbjudet. För att det är verkligen inte... mumsigt för öronen. Men jag vet absolut, själva generellt liksom att man går in och förbjuder olika typer av musik, det är ju vansinnigt. Ja, det är fullständigt vansinnigt. Så är det. Så är det. Vill du ha en läxa till nästa gång? Gärna. Som faktiskt är imorgon. Ja, jag gav ju en fråga där. Finns det något, fast det är ju du som får en läxa i och för sig. Ja, precis. Men något land i världen. Okej, jag ger dig en läxa. Mm. Eller jag smashar tillbaka till dig. Ja, precis. Jag tänker att nu har vi varit ute och seglat runt en hel del i världen på olika ställen här. Mm. Men jag tänker att vi ska flytta oss lite närmare hem. Mm. Och kolla, vi har ju varit inne på Grönland och Island. Mm. Vad sägs om Färöarna? Färöisk hårdrock. Färöisk hårdrock, det är taget. Jag ska säkert kunna skaka fram någonting. Mm. Ska titta lite på Åland också samtidigt kanske. Mm. Så ses vi alldeles strax imorgon faktiskt. Tack. Adjö. Hej.

lördag och söndag i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, din lilla gris helt enkelt i eten. Den här låten var ju ny, nästa låt är också ganska så ny, den kom från 2012, det är i och för sig 7 år sedan nu, tiden går ju fort när man har citat roligt, slutcitat. Ja, ni förstår vad jag menar. Listening to Pirate Rock. Thank you. Animal med Def Leppard, och nu har vi börjat någon slags nerbackande, tillbaka tickande spiralklocka. Om det nu finns någonting sånt. Det här var i alla fall Def Leppard, ja, sa jag det? Det kanske jag sa. Med Animal. Från Hysteria-plattan tänkte jag säga. Från 1987. Ett år där jag var mitt i tonåren och fick gå på den här konserten på Skandinavium, den här turnén. Det har jag sagt många gånger i många program, så jag ska inte tjata mer om det, men det var en häftig konsert i alla fall. Sen har inte riktigt Def Leppard har inte riktigt stannat kvar hos mig. Det är inte så att jag plockar upp Def Leppard-plattor jätteofta och lyssnar på dem. Jag tycker fortfarande att Pyromania är en grym platta, och faktiskt också att Hysteria har sina ögonblick. Och sen så ska man inte förneka det faktum att Hysteria faktiskt hade typ, jag vet inte, av de 12 eller 13 låtarna så var ju 9 hitsinglar, så att det var ändå, man får ge dem det på något sätt. Innan Def Leppard hörde vi Danko Jones med Get Up, men nu så ska vi tillbaka till år 1979. Vi ska backa ytterligare några år. We'll be right back. listening to Pirate Rock. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Från plattan Jazz, som det känns som, tycker jag, att den här skivan har fått ett uppsving de senare åren. Det har liksom använts låtar från den här plattan i olika reklamfilmer och i olika filmer, och naturligtvis också på grund av den här Freddie Mercury-filmen, Bohemian Rhapsody eller Queen-filmen, eller vad man ska kalla den så. Men just den här skivan, vet jag, för när jag var tonåring så var inte den här plattan, det var inte den man lyssnade på då. Då lyssnade man på de skivorna som då var ganska nya, det vill säga typ A Kind of Magic och Radio Gaga och de som kom sen, vad hette de idag? Den med Invisible Man och I Want It All. Shit, det står helt stilla nu. Ja, men ni vet, den näst sista skivan och sen den sista skivan, Innuendo. Jag ska kolla vad den näst sista heter sen. Jag kommer bara inte på det just nu, du står helt still. Och så lyssnar man på de här gamla Night at the Opera och A Day at the Races med just låten Bohemian Rhapsody. Men de här skivorna som var däremellan och sådär, de var inte jätteheta, så som jag minns det. Men numera så är det ju låtarna från Jazzplattan 1978 som man verkligen plockar fram och lyssnar på ganska så ofta. Innan det då var det det här som är svårt att säga, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, fanns på en skiva som kom året efter Queens Jazz, nämligen 1979. Skivan heter Discovery. En platta som är lite svag tycker jag generellt, men den har den här låten Don't Bring Me Down och någon till som är helt okej, men sen är det inte så jädra mycket roligt på den. Nu då så ska vi hoppa fram lite till. Tillbaka till samma år som Hysteria kom med Def Leppard. Ett band som började på D som släppte en platta som heter Dream Evil. Jag tror att ni vet vilka de är. De heter Dio. Och en låt som jag faktiskt läste fel när jag skulle ta fram här. Jag tyckte det stod I Could Have Been a Beaver. Det heter den inte riktigt. En SUV är en perfekt bil för dig som lever ett aktivt liv. Men du som vet precis vad du ska göra när du blir attackerad av ett lodjur, ivägsläpad genom skogen och upphängd upp och ner i ett träd, du borde skaffa dig en Jeep. Nu är det Jeep Adventure Days med extra bra priser på utvalda Jeep-modeller från 209 900.

Jo, ännu godare är att dessutom panta Skogaholmspåsen och få 10 kronor rabatt på ditt nästa Skogaholmsbröd. Ladda ner Panta på-appen redan idag. Skogaholm, vi bakar brödet. Du gör stunden. Då så Alice, här är nycklarna och vinterdäcken är på. Och däcktryckssensorn? TPMS? Ja. Ja, det har vi fixat. Perfekt. Okej, okay, kör försiktigt nu och kom gärna in och efterdra om några mil. Ja, just det. Tack. Handla däck och boka tid för byte till vinterdäck på euromaster.se. Just nu har vi 20% rabatt på BF Goodrich. Välkommen till Euromaster. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Say hello for me. Ah, ah, ah, ah, ah. Lady in Black med Uriah Heep från Salisbury. Plattan som kom 1971 och är lika gammal som jag, för lyckligen. Och vem är jag? Jo, jag heter Jonas Slättung och sitter här i detta program som heter Helgmorgon, lördagar och söndagar mellan 9 och 12. Om ni var med oss runt 10 och en bit in i programmet där, så vet ni att den geografiska gästen var här, nämligen Henrik Krusvall. Är det så att du som lyssnar har lite tips till Henrik vart han kan vända sig för att söka efter hårdrock? Om det finns någonstans här så kan du mejla jonas@piratrock.se, jonas@piratrock.se, och lämna lite tips i ämnesraden. Bara skriv typ, inte jag, Småland eller något, så blir väl det jättebra. Hate drowning your face, consumed by fear, unreal illusion. listening to Pirate Rock. Som låten heter, finns med på Conspiracy of One som skivan heter. Och bandet heter faktiskt The Offspring, inte bara Offspring utan The Offspring. Innan dess var det Forbidden med Twisted Into Form, titelspåret från plattan då, som vi hörde där. Nu då så ska vi återigen besöka år 1987 som vi tjatar om lite för en stund sedan innan reklamen där. Därför att då släpptes nämligen skivan Surveillance. Om ni känner till det namnet så vet ni att det tillhör en grupp, inte namnet, skivan som det namnet finns på är gjord av en grupp som är kanadensisk och är en trio. Och det är inte Rush utan det är den andra kanadensiska stora kända trion. man-made pollution is responsible for deterioration of the protective layer, and that the discovery has tragically serious implications. In the Persian Gulf, Iran is against the government. And all the king's horses, and all the king's men, won't you try to bring the world together? Are listening to Pirate Rock. There's a light in the sky that hangs on the edge of it.

real rock and roll music. Pirate Rock. Gasmatron från plattan med samma namn som kom 1986. Motorhead, naturligtvis. Vad heter det? Oefterlikt. Man kan inte härma Motorhead helt enkelt. Motorhead är alltid Motorhead. Beast in Black var innan det med From Hell with Love. Jag tänkte att vi skulle tillsammans, ni och jag, lyssna på Death Angel nu. Och en låt som heter The Moth. Vad sägs om det? Rock. the home of rock music. We'll be right back. 1984 var året. Den utmärkta plattan hette Hall of the Mountain King och det hette också låten. Med vilka då? Jo, med Savatage naturligtvis. Grym låt, grym platta. Kolla in den. Death Angel med The Moth hörde vi innan det. Och jag kom på det förut, sa jag, god morgon. Det kan man inte riktigt säga så här dags. Det blir faktiskt lite fel. Det är inte morgon längre, det är förmiddag. Så jag säger god förmiddag istället och tar fram lite Alice Cooper. Poison running through my veins.

Helgmorgon med mig Jonas Slättung. Det blir dags att säga tack och adjö för idag. Vi hörs imorgon igen naturligtvis. Klockan 9 sitter jag här och klockan 10 runt där omkring kommer Henrik Krusvall in och förpestar tillvaron, höll på att säga. Nej, men det gör han inte, men han kommer in och är geografisk gäst som han ju också var idag. Har ni några tips till honom på vad han borde söka upp för länder att kolla in hårdrocken på, så gör ni det på jonas@piraterock.se. jonas@piraterock.se. Ha det bra, det här är Halloween. Hej då! Mrs. God, am I right? That's your real address this time. It's you, ready to confess. Free the masculine world, cancel the humility. Mrs. God, can it be? Can you be a light? One dress to kill? Stage and explain why men are sometimes stumbling. This is God, are you there? Laughing at us is not fair. This is God, can you see all that shit you've done to me? Mrs. God, may I say, as white out of my kind, we were so deceived, you better left us blind. Mrs. God, we are cool, we take it with a smile, but don't be cruel, let's add it to the fire, and in some 100 years, God has always had a beard. Mrs. God, are you there? Laughing at us is not fair. Mrs. God, can you see all that shit you've done to me?